بسم الله الرحمن الرحيم إنه ما أنت إلا سيرا وما أنت إلا سير البريد مخي ويلي چه حزب دا عامل ناسبا دا مفهول مطلق بكيجي پا حسب وجوبي قياس سرا پا يوسو موازعوكي یو د هغه موازعنا هغه زو چې مفعول مطلق دا مثبت واقع شوی پس د نفی نه یا د معنا د نفی نه او داخل وی په اسم معنی چې دا مفعول مطلق به دغه اسم نه خبر نه وي او یا به دا مفعول مطلق مکرر واقع شوی وي څه به شوی ده؟ مکرر واقع شوی پا زید خبر کی خو خبر با نوی اوز دا غیر پارا ماتین مثال ذکر کئی نفرمای نحو ما انت الا سیرن وما انت الا سیر البریدی نحو ما انت الا سیرن دا مثال دا اغیده چه مفعول مطلق مثبت واقع شوی وی پس د نفی نه خبره باندې پوهیږی که نه او نو دلته سیرن پس د نفی نه واقع دی او داخل دی په اسم باندې چې دا نفی داخل دی په چا باندې په اسم باندې چې انته ده او دا انته چې کوم دی خبره هم نه دی شن دی خبر نه دی د هغې نفی نه نو دلتا ځکه نه دی خبر چې لازمیږي حمل د صرف وسط په ذات باندې دا باطل دی نو دلتا فعل د الا سیرن د مفعول مطلق د پاره عامل ناسبه چې هغه فعل دی چې تسیرو دی هغه حذف دی نو اصل عبارت به داسې شي ما انت الا تسیرو سیرن ما انت الا تسیرو سیرن دغشان ما انت الا سیر البرید دا سیرا پس مفعول مطلق ده و پس د چا نه واقع ده د نفی نه واقع ده مثبت ده پس د نفی نه واقع ده نو دل در دی عامل ناسبا اغا حذب ده چه اغم تسیرو ده نو اصل عبارت بدسی شی ما انت الا تسیرو سیر البرید ما انت الا تسیرو سیر البریدی نو پا دی موازعو که عامل ناسبا دا مفعول مطلق حذف ده پا حذف اجوبی قیاسی سرا قرینور بانده نصب دا معمول لی قرینور بانده نصب دا معمول لی او صدمصد آغا قیام دا معمول لی پا زید عامل بانده ویه پا دی مانه؟ قرینه څه شی شولا؟ قیام د معمول دی په قرینه صدمه صدمه قرینه نسب د معمول له او صدمه صد قیام د معمول له په زید عامل باندې دا دوه ټکي زګوي ګور دا به تاسو ډیر راضي په حذف جوازی کې صرف قرینه او په حذف وجوبی کې آلته صدمه صد می نه دلته فعل حذف ده حذف وجوبی قیاسی بنده د وجه د وجود د قرینه او د صد مصد نه قرینه نسب د معمول له او صد مصد اقامت د معمول له په زید عامل بنده زم په نشو نه و انما انت سیرن دا مثال د اغه ده دا مثال ده خدا خبر ولا ګرسوک په دې مخکنی مثالونه باندې اعتراض واردېږي چې مثال راوړل شي د پاره د توضیح د ممثل او د توضیح د ممثل د پاره یو مثال هم کافی دی نو مصنف رحمه الله دو مثالونه ولې راوړل ورې مثال ما انت الا سیرن راوړل او بل مثال وما انت الا سير البريد راول حاصل سوال داده چې مثال راړل شي د فار د توضیح د ممثل او د توضیح د ممثل لپاره یو مثال هم کافی دی نو مصنف رحمه الله دو مثالونه ول راوړل جواب داده چې یو مثال د نکیرې دی او بل مثال د معرفې دی ما انت الا سیرن دا مثال لچا دی نه نه کېرې دی او ما انت الا سیر البرید دا مثال د معرفې دی یا یو مثال د مفرد دی او بل مثال د مضاف دی ما انت الا سیرن مثال د مفرد دی او ما انت الا سیر البرید مثال د مضاف دی وش وانما انت سیرن دا مثال د اغه دی چې مفعول مطلق واقع شوی پس د معنا د نفینه مخکې ویلو کنه چې یا به دا مفعول مطلق واقع شوی مثبت پس د نفینه یا د معنا د نفینه نو دا مثال د اغه دی چې مفعول مطلق واقع شوی پس د معنا د نفینه وایي نو دلته د سیرن د پاره عامل ناسبه حذف دی چې هغه تسیرو دی اصل عبارت بداسی شی چې انما انت تسیرو سیرن انما انت سیرن قرینه ور باندې نسب د معمول له او صد مصد اقامت د معمول له په زید عامل باندې اقامت د معمول له زید عامل باندې وزید سیرن سیرن دا مثال د اغه د چې مفعول مطلق مکرر واقع شوی لند وی دا مثال د ما وقع مکررن دی مثال د ما وقع مکررن دی خل له کنه دی نو د دې لپاره پهل حسب دی ای زیدن یسیرو سیرن سیرن زیدن یسیرو سیرن سیرن مفعول مطلق مکرر راغله د کنده راغله نزل عامل ناسب حذف دي چاغه تسيرو دي د وجد وجود د قرينه او د صد مصدنا وجود د قرينه اي اغا نصب د معمول له چه ده نصب د معمول او صد مصد تکرار د مفعول مطلق دي يا اقامت د معمول له په زيد عامل باندې برمانه رسي کنه رسي په دې مقام کې طالبانو یو سوال واردی او سوال داده ساقه سوال داده چې ګوره منها ما وقع مثبتا دا یوه ضابطه او یو قانون دی او وقع مکررا دا ځانته ضابطه او ځانته قانون دی نو په کار داده چې مصنف رحمه الله دا دواړه ضابطې په ځانته منها باندې ذکر کړي وي او داسې ویلي وي منها ما وقع مکررا نو مصنف رحمه الله دواړه قاعدې په یو منها کې ولې راجمع کړلې پوه شوې جواب داغې نه دا دی چې دا دواړه ضابطې په یو قید کې یو امر کې مشترک دي دواړه ضابطې په یو خبره کې په یو قید کې مشترک دي هغه دا دی چې مفعول مطلق په دې کې په زید خبر باندې واقع شوی دی خو خبر نه دی دواړه قاعدې او دواړه ضابطې په یو خبره کې مشترک دي په یو قید کې مشترک دي او هغه خبره دا ده چې په دې دواړو کې مفعول په زید چا باندې واقع شوی په موضوع د خبر کې واقع دی خو خبر نه دی وایي په دې معنی یا داسې تعبیر وکړي دا دواړه مشترک دي په یو امر کې چې هغه وقود دی دا پس د اسم نه چې هغه ته خبر نه دی تر سمټ والا شرح ملا جامی شارح ملا جامی دی په دې طریقې باندې تعبیر کړی دی چې دا دواړه ضابطې ذکر راجمع کړلې په یو منها سره چې دا دواړه مشترک دي په وقود مفعول کې پست اسم نه چې دا داغه نه خبر نه ده خدا نو منه تعبیر لگ آسان ده چې دا دواړه مشترک دي په یو خبره کې هغه دا ده چې په دې کې مفعول واقع شوی دی په موضع د خبر کې خو خبر نه ده نو ځکه په یو منها او په یو ضابطه کې را جمع کړل ومنها ما وقع تفسیرا لاثر مضمون جمله متقدمه بل د دغه موازعونه چې الت عامل ناسبه د مفعول مطلق حذف کی په حسب عجوبي قیاسي باندې زید هغه مفعول مطلق دی چې دا به واقع شوی تفصیل لپاره د اثر د مضمون د یو جملې هسې جمله چې هغه به متقدم او مخکې به وي په دې مقام کې مصنف رحمه الله بل ځای ذکر کوي د هغه موازعونه چې الته عامل ناسبه د مفعول مطلق حذف کی نو وی ومنها بعض د دغه موازعونه ما هغه موضع دی هغه ځای دی چې دا مفعول مطلق به پایه کې واقع شوی وي تفصیل د پاره د اثر د مضمون د یو جملې هسې جمله چې دا به متقدمه وي او مخکې به وي ای طالبانو د تفصیل نه څه مراد دی د اثر نه څه مراد دی او مضمون د جملې نه څه مراد دی دا درې ټکي دا به زده کړئ د تفصیل نه مراد انواع مختلفه دي د تفصیل نه مراد انواع مختلفه دي د اثر نه مراد غرض مطلوبه دی او د مضمون د جملې نه مراد دا دی چې هغه مصدر د دې به مضافي فاعل یا مفعول تا مراد د مضمون د جملې نه څه دی چې د هغې مصدر به مضافي فاعل تا یا مفعول تا خبرانه پوه شي د هغې لپاره مثال مثلو تشد الوثاقه فاما منا بعد واما فداء لکه دا قول د باري تعالی وګورئ فشد الوثاقة فإما منن بعد وإما فداء دلتا فشد الوثاقة دا جملة واقع شويدة جملة لكننا أو مضمون دو جملة سشيدة سخت رلي شد الوثاق سخت رلي أو إضافة دا مصدر مفعول تا شويدة دا په د مصدر مفعول ته شویل خبر من تاسو پوښ کنه ای او غرض مطلوبه د دې نه څه غرض مطلوبه هغه سخت تړل دي کنه چې غرض مطلوبه د دې نه شه دي سخت تړل دي کنه دي او تفصیل ته شه ده هغه بیان د انواع مختلفه و ده چې یا احسان ده پاغي باندې او یا تر نه پدیا غستل پوش په دې معنی تفصیل څه مراد ده اثر خو غرض مطلوبه ده دینه سخت تړل دي وای او بیان د انواع مختلفه و سره یا پدیا غستل دا غینه او یا احسان ده پاغي باندې وی پیما نو الله رب العزت فاما منن بعد و اما فدا انصر سکه بیان د تفصیل انواع مختلفه وکي چې یا فدیا غستلی او یا احسان ده نو دلته منن او فدا ان دا دواړه مفعول مطلقه واقع شوی دي خبره من تاسو پوه شئ کنه او د دې لپاره عامل ناسبا اغا تو شه ده حذف ده چه ده حذف ده چه اغا تمنون منن او یا تفدون فدا انده خبر معنی پویگی اصل عبارت بدو سشی فا اما تمنون منن بعدو وإما تمنون فداءً وإما تفدون فداءً يا بد دين إحسان يا بد إيمان إحسان كوي بإحسان كول سرا پس د تړلونا او یا بد دین تاسو په دی اخلې په پیډي اغستل سره بدلتا حذف د عامل راغلی دی او حذف د عامل واجب دی د وجد وجود د قرینی او د صد مسد نه هر چی قرینه ده نسد معمول له او صد مسد اغه اقامت د جملې دی څه دی یا اقامت د معمول له په ځای د عامل باندې بس ده.